Bueno, pues vámonos a Ribeira Sacra, capital de Ribeira Sacra, ali a Monforte de Lemos. E vamos con ese apartado de quen se preguntou, a quen, pois, quen temos do outro lado, é a Xosé Manuel. Así que vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, amigos. Que tal? Moi ben. Calor ou choiva ou non? Pois algo de bochorno. Algo de bochorno, non? Pois nada, mandamos un pouco máis de aquí e ya está. Si, sí, tamén tedes, non? Aquí tamén anda, non vexas. Oxe, o teu amigo Eduardo ia andar calentiño porque estaba aquí por Cornellá. Si, sí, non, falastes con él? Si, sí, agora mismo acabamos de falar con él. Moi ben. Si, si. Sí, sí. Por a presentación do libro, sí, do poemario. Si. Sí. Sei que foi un éxito, non? Si, sí, si, sí, foi... Fostes ou non? Non fomos porque eu case ni me enterei en donde... Pero se ve que foi un éxito, ademais bastante xente, e despois, en fin, que el quería solamente xuntar amigos e a familia, e ao final xuntou de todo. Pero foi un gran éxito, un gran éxito, que alegro-me por el hombre. Home, sí, a verdade que... Xa aí dixen, bueno, pois xa sabes, agora hai que facer outro. E dixo, eso xa é máis longo, eh? Eso xa é... Xa plantou o libro, digo. Plantou a árbore. Exactamente. Tivo neno. Eso. Escribiu o libro. Xa cumpriu. Agora, a pola segunda volta. Exactamente. Digo, pois agora nada. Cando te isto, pois vas pouco a pouco. E cando che parezca, pois nada. Facer algo. Facer outro. Dice, ui. E digo... Cando me dixo sobre uns 10 anos, digo, xa ves como dentro de 10 anos saca outro libro. A verdade é que, Eduard, eu vou falar máis como amigo, o sea que falando como amigo non vou ser 100% objetivo, lóxicamente, vai desnivelar a balanza da imparcialidade, a amistade que me une a él. Pero xa moitos anos que o coñezo, dende cando... aí en Barcelona estábamos a facer radio, colaborábamos en canto evento tiña que ver coa cultura galega. Uh-huh. Eduard foi xa chegando a nós como galegos, sen ter vencellos nin vínculos con Galicia, e simplemente por simpatía, porque atraía a cultura galega, a literatura, uh-huh. E a partir de aí, pois, de forma moi natural, foi collendo tal agarimo e tal paixón pola literatura galega, pola lingua galega e por todo o que ten que ver con Galicia, que hoxe defende esta terra igual ou mellor que moitos galegos. E iso a min honrame moito. Hombre. E creo que lle debemos moita xente como a él. Exactamente, que é o que eu digo. A xente como esta como é a que se lle debe moito, porque xente que nin ten vínculos, nin ten nada, pois diría isto. Sin embargo, outra xente que é nativa, que é isto, e non defendio nin a mitad do que defende... Bueno, de cuatro partes non defende dúas como defende as cuatro. Correcto. O que vos diría él, que aparte de todo iso que estamos a dicir, pues xa está recibindo méritos importantes. O ano pasado foi un ano para el pletórico porque gañou dous premios de poesía a nivel de Galicia, o sea que se estamos dicindo que xa pon a vontade con paixón de crear. Claro. De crear en galego, está recibindo pues recoñecementos, o sea que o fai moi ben. Exactamente. Que se foro mediocre, como se suele dicir ou algo así, pues ninguén lle diría nada. Exactamente. O sea que Eduard, se entrevistaste, pues xa el mesmo lo diría. Sí, no, él é un catalán que vale moito, sí, moito, sí. Moito a pena. Sí, sí, sí. Moito, moito, moito, sí. Bueno, estás solo, parece ser. Sí, estou solo porque... Estás soiño hoxe. Hoxe estou soiño. Bueno, soio de todo non, porque mira, tiño a Fernando. Primeiro tuve a Damián, agora tiño a Fernando, e despois tiño a ti. que mellor compañía. Era un dicir, home. Sí, no, xa o sei, sí. O escudeiro aí, sí. Xulio. Xulio hoxe non está. Bueno, pois, eso. Xa falamos de Eduard, xa falastes con él. Sí. Que anda por esas terras. A ver, sí. Eu tamén, supoño que para o mes que ven, faremos unha escapadinha por aí. Bueno, pois... Ao Mediterráneo. Sí. E mentras, pois aquí estamos, na Ribeira Sacra, con calor, sí, como pues, dixen ao principio, calor, temos pues altas nosotros... temperaturas, a ver que un pouco de bochorno incluso, xa me recorda un pouco a eses meses de xullo e agosto aí en Barcelona. Sí, sí. E supoño que, como se di vulgarmente, sol de trono. Sí, eso de trono. Terá que descargar, como descargou esta madrugada en Madrid. Sí. Feito que comentábamos aquí con Fernando, noso técnico, que caiu unha boa en Madrid, pois aquí parece que se está preparando tamén. Pois porque que, está que non che estraiga. Porque así moi anubado, con esta calor pegañenta, que bueno, este bochorno parece que vai a traer unha boa caldeirada de auga. Esperámola, eh? Sí, porque eu aquí hoxe tamén sentín bastante calor, vamos, o mismo para... Onte, en fin, todos estes días de festas, pois houve bastante calor, sí. Correcto. Bueno, que máis vos conto? Para poñer final, para dar carpetazo o que viñamos falando estes días de Monforte, o cume tapas. Sí. Pois imos dar carpetazo xa, porque este xoves, sí. O martes, fixose público os premios do xurado. Comentáramos o outro día os premios do público. Daquela comentáramos que a Troula levou o primeiro premio do público co seu Octopus e despois recibira outro premio o local Mon Comi Sueña, e de terceiro, o local, o restaurante ese do que falamos tamén, Catalans, El Sellé, coa súa tapa Xauxa, que quedaran de terceiros. Pois ben, estes foron os premios do público. E a Troula o primeiro, o Mon Comi Sueña segundo, e o terceiro, El Sellé. Pois ben, o martes, nun acto aberto á prensa, veu un responsable do xurado, estaba tamén aquí un enólogo da zona, Roberto Regal, e Quique Rodríguez, que era o comisario técnico do xurado, que ao mesmo tempo tamén ten unha páxina web de crítica gastronómica, pois xuntáronse no Centro do Viño e deron a coñecer os premios oficiais deste ano do Cume Tapas, os premios xa dados polo xurado técnico, xa que xa neste caso premio otorgado xa por un xurado profesional. E fixadevos que dos tres premios que había para repartir, había un como tapa tradicional, outro como tapa creativa e o terceiro como mellor tapa que maridara con viño da Ribeira Sacra. E tamén un requisito para dar a coñecer estes viños, estes caldos de aquí da zona, pois que nunha das tapas, nun dos premios, pois se utilice o viño daqui como ingrediente para compoñer a tapa. Pois ben, nesas tres modalidades de tapas, resolveuse que o gañador na modalidade de tapa tradicional fora o Convento Golf pola tapa Ollo 19. Ollo 19. Aquí hai... Mira, temos de todo, Monforte. Temos de todo, fixadevos que temos ata o club de golf. Ostras. Pois hai un pequeniño club de golf e hai unha tapería, un restaurante bar tapería, ali no club de golf, e tamén participaba este ano no Cume Tapas. Ah, pois mira. Ben, fixo unha tapa que a Romeda... pois o que é un burato de golf, mira, un ollo. Claro. Entón é un pratiño así moi alongado, un regueiro así verde de salsa, como se fora o céspede, sí. E despois xa o montadiño co banderín, que sería, digamos, o ollo. Pois ben, este local, Convento Golf, pues ganou como etapa na modalidade de etapa tradicional. Uh-huh. E despois, a sorpresa, que xa non é tan sorpresa, foi que o gañador na modalidade de etapa creativa, na modalidade de mellor etapa de maridaxe con Viño da Ribeira Sacra, foi El Sallé. El Sallé. A súa etapa xauxa. Ostras. Se xa dixemos que o ano pasado ganara, levara xa un premio este restaurante, que como vos dixen, ela é galega-catalá, pero máis galega que catalá, uh-huh. E o seu marido, o seu home, é catalán, e viñéronse para aquí, non sei se levan tres anos en Monforte, igual me equivoco, tres ou cuatro, igual. Sí. Pois o ano pasado xa deron a sorpresa, gañando un recoñecemento, non me acordo ahora que premio foi, pero foi tamén un premio do xurado técnico. E este ano, por se fora pouco, recuncaron. Ostras. O sea que o xurado non foi, digamos, salomónico, nin quixo quedar ben, uh-huh. E decidiu, supoño, entendo que decidiu o que creía que tiña que decidir. Claro. E valorou a categoría e que mellor o merecía. Entón, en doble modalidade, tanto de etapa creativa como de etapa maridada con Viño Ribeira Sacra, gañou este local, este restaurante, mira, El Sallé. Mira por donde. Por a súa etapa xauxa. Ese fan como ano pasado, co éxito que tivo a etapa, seguramente no verán, aterán algún día disponible ao público. Claro. O ano pasado así o fixeron, e este ano espero que o fagan, porque eu fui un día coa intención de comela, e había tanta xente esperando que me fun, dixen, bueno, volvo outro día. E ao final non volvín. E quedeime sen probala. Pois nada, este ano fai cola. Entón, se a repiten na ringleira, e ir pasar seguro. E bueno, xa os felicitei por as redes sociais, pero tamén ir pasar por ali e me persoar para felicitarlas, porque a verdade é que é un exitazo. Hombre. De tres posibles premios, recoñecementos, levanse dous. Exactamente. O sea, xa que moi ben. Para rematar, fixeron os sorteos dos agasallos para os participantes no Cometapas. Uh-huh. Como vos dixen no seu día, había dúas tarxetas, unha de seis selos, na que se enchías podías, tiñas dereito a elixir a tapa que máis te gustaba. Uh-huh. E dai é onde saiu o premio do público ás mellores tapas, que dixemos ao principio. Uh-huh. E despois, había outra cartilla con 30... ocos para selar, que son os 30 negocios que participaban. Sí. E que vos dixen no seu día que, a ver, o que consiga selar os 30, a verdade é que ten mérito, Sí, a parte de tempo, ganas de comer Exactamente. E nada. Xa ten que ter tempo e ganas de comer. Pero bueno, aparte de ganas de comer, guste, tempo tamén. Que guste tapear, e si tendo en conta que se tapeas co ricas que están e co abondosas que son as tapas, se non che fai falta cear, pois ás veces podes pensar que pode resultar caro, porque un 50 por tapa multiplica por 30, arrímalle tamén o que te bebas, claro, arrímalle que en vez de ir ti só, pois vayas con xente, pagues alguna ronda. O caso é que a priori pode parecer caro, pero se botas contas e despois non tens que pagar a cea ou xantar, ou cando che coincida ir de tapeo, pois o mellor tampouco é tan caro como parece. No. O caso é que se sorteaban, pois sorteábase un viaxe a Milán, unha viaxe a Londres, hombre, un paquete de turismo rural para dúas persoas, e un paquete de turismo a nivel nacional. No. O sea, que foron 4 os afortunados nesta entrega de premios. Non imos decir os nomes, tampouco nos importa, pero había eses premios a repartir. E aí fixo o sorteo público, os que encheron a cartilla cos 30 selos, fixo o sorteo, e saíron, pois, os premios correspondentes para estas persoas. Uh-huh. Porque, algún premio a mi fotografía de Facebook. Eses premios, cuando xa se sorteaban, que se sorteaban a sobrepechado, ou era así, dixeron, fulano de tal, a xente, que completou as cartillas, pois recolleronse todas, meteronse nunha urna, e despois sacouse... Ah, íbanse... Claro, sacouse unha man inocente, sacou as as gañadoras. Sí, sí, sí, sí. E repartiron eses 4 premios, dúas viaxes a Milán e a Londres e dúas outros 2 premios a respectivas os respectivos paquetes de turismo, un rural a nivel nacional, e outro un turismo rural. Sí, sí, sí, turismo rural, claro. Que a mellor vos dices, non ten por que ser en Galicia concretamente, a mellor en outro sitio. 2 paquetes de turismo a nivel rural. Pois moi ben. O sea que pode ser Galicia ou fora, o que escollera a xente. Como sabemos que houve xente tamén de fora participando no Cometapas, pois claro. Pois para non limitar que fose só Galicia. E pois un último premio, xa este de participación para dinamizar as redes sociais, a mellor foto que se fixo a os digamos o público, o consumidor, o participante do Cometapas, que se fixo foto e a subiu á páxina de Facebook do Cometapas, pois escolleu a mellor foto e tamén recibiron un premio. E o premio foi, neste caso, unha cea para dúas persoas nun dos restaurantes participantes a escoller. O sea que, bueno, repartido esos premios, o Cometapas podemos decir que foi un éxito, xa esperando para o oitavo... oitava edición. Exactamente. Exactamente. Algún xa está maquinando. Algún xa... xa está traballando a cabeza. Xa está traballando a cabeza, home, ten que traballar. Exactamente. Que máis vos conto por aquí? Pois... A ver, foi noticia, bueno, noticia casi de entre onte e hoxe. Pasa que hoxe, digamos, que todos os medios de comunicación están se facendo eco da noticia. O señor Orozco... abandó o Concello de Lugo. Coño. Después de 16 años... ¿Cuántos años? De 16 años. Ay, después de 16 años abandonó Cortello. Abandonó Cortello. Él di que é unha decisión estritamente personal. Pero o que se comenta, ten bastantes fundamentos, é que, sin haber unha presión entre aspas. Sí, sí, así pois foi un pouco forzado a abandonar o posto. Bueno. Estaba moi aferrado como todos, bueno, claro. Que teñimo postiño como lle dixo tamén, eu non sei a gestión como iba, pero eu como persoa tuve a ocasión de falar dúas ou tres veces con el. Ajá. Como persoa excelente. Ajá. Un moi diplomático. Moi con un talante moi aberto, moi tolerante, non? Sí, ademais, mire, eu vino dun día na... moito por Lugo, Sí, sí, sí, aunque digamos o que pasa no. Que o desgaste no poder a implicación como imputado ahora falta que cheguen as sentencias a ver se o condenan ou non condenan hai as evidencias de que está implicado en casos de corrupción a nivel Lugo. Se se confirman, pois xa cambiaremos de parecer, pero mentras, e sobre todo el que se cansou de defender o a presunción de inocencia, sí. Que xa están condenando antes de que haxa unha sentencia judicial, pois el leva moito tempo defendendo esa posición. Pero para poder crear goberno ahora, para manter, digamos, a alcaldía o PSOE, as outras dúas forzas coas que negociou a alcaldía o PSOE, as outras dúas forzas son Lugo Novo, unha forza que política que irrumpe este ano a nivel local, e o BNG. Van facer un tripartito co PSOE, pero sei que unha das condicións para poder manterse o PSOE no poder en Lugo, manter a alcaldía, era que dimitise ou abandonase o señor Orozco. Ah, bueno. Entón, forzado, entre comillas, sí, por bueno. Esta negociación, decidiu, e el de cara á prensa dixo que era unha decisión estritamente personal, decidiu abandonar o concello e favorecer así que a formación de goberno sexa de esquerdas e que a formación de goberno pois manteña o PSOE na alcaldía. Bueno, ainda. E sobre todo disque os motivos para forzar ese, digamos, cambio de cromos. Sí. quitar do medio, se me permite la expresión, a Orozco, é que, bueno, que este imputado no Pokémon, é que estes últimos anos haxa tanta pois tanta corrupción arredor da figura de Orozco, presunto, a ver, de momento vamos a dicir presunto. É imputado por presunta corrupción. Despois, ten que haber un fallo judicial, como sempre, e xa o xuiz pues, dirá se é ou non culpable, se ten ou non ten que ver, se está ou non implicado, e se está implicado, en que medida está implicado. En claro. Calquera caso. Toda a rumoroloxía, todos estes casos abertos nos que está él, pois no sumario, na causa, pois ensombreceron un pouco a alcaldía, a verdade é que crearon pues eso, unha situación un pouco oscura na cidade. Sí, sí. Estas dúas forzas que entran para negociar, pues puxeron como condición que, bueno, que entra número dous, que é Lara Méndez, que será, pues con toda a seguridade xa a alcaldesa estes días, e, bueno, goberna un tripartito, manterá o PSOE a alcaldía, pero o señor Orozco, despois de 16 anos, con todo o seu bo talante, con todo o que fixo por Lugo, apartarase, pues, da esfera de poder que tamén tanto lle gustou sempre, tamén hai que dicilo. Sí, bueno, sí, tamén lle gustou, sí. O caso é que, pois eu cando, vaya, tuve dúas ocasións aquí en Barcelona de falar con él, despois outras dúas aí en Lugo, porque un día estaba na Plaza Santo Domingo, en persoa, coñécelo en persoa, non só por vía telefónica. No, uh-huh. en persoa, as cuatro veces foi en persoa. Vino en Santo Domingo, eu estaba ali na Plaza Santo Domingo mirando ali en Sargadelos, mirando por fora no escaparate, libros e cosas desas, non? E cando xiro a cara, pois viña el pola acera para arriba, claro, cos seus escoltas como é normal, e tal. E entonces el mirou a min e sonriuse. E dirixime xa el, hombre, señor Orozco, tal, saludalo, pois, isto. Cando os escoltas, pois claro, dicen, no, é un amigo de Barcelona e tal. Entón, digo, yo non miraba usted de Sarrio ou de inaugurar unha rúa con nombre catalán. Dice, pois sí. Dice, veixo que estás enterado. Dice, pois sí. E foi a única, isto. Depois, outra vez, tamén salindo tamén na Plaza de España, salía do Concello, e tamén, pois, veo hacia mí saludarme. Porque xa era a cuarta vez que nos víamos. Pero que xa te coñece, xa tens un trato xa. Exactamente, xa me coñece, sí. Ademais, a xente quedaba se me mirando e dí, tú de que coñeces o alcalde? E digo, hombre, digo, de que coñezco? Pois, de algo será. Pero, en fin, que eu falo con ele, falo de ele como persoa, non podo dicir políticamente, non podo dicir porque eu non vivo en Lugo, non sei como son as cuestións aí, podo falar dun alcalde de aquí máis ou menos, pero de aí... A súa trayectoria política, a súa maneira de levar o concello, a súa maneira de traballar e todo eso, pois aí non a coñezco. O que pasa que tamén lle fizo bastante dano foi o tema das basuras tamén, e tamén houbo bastante penso. Tamén, ao final do ano pasado, que houbo... Sí. Hai tantos anos de folga, tantos meses de folga. Exactamente, que houve moita folga e depois, claro, eran xa no tempo de que se acercaba a festa que se fai en Lugo e todo eso, entón despois o San Froilán e todo eso, pois, todo eso tamén hai cousas que a veces, queres ou non queres, van facendo dano. Pois, bueno... Que máis novedades teis por aí? Hai que dar noticia. Sí, que o Orozco deixa a alcaldía, deixa paso a número 2, que sigue, seguirá gobernando o PSOE na cidade, e que, bueno, gobernará en tripartito con estas forzas que comentei, o BNG e Lugo Novo. Unha nova forza que entra aí no concello e que un pouco se ve que esta forza nova que entra aí, se ve que entra con... Se une, únese a esta, chamémoslle moda, de forzas que parece que xorden da nada, ao final, bueno, son forzas de esquerdas, hai unha amalgama de xente de diferentes correntes políticas, e que antes que había menos partidos, menos onde elixir, pues seguramente estaban ben posicionados, pero agora, como a esquerda está se desfragmentando tanto, tantísimo, a verdade é que desa fragmentación pues, están nacendo forzas novas, a veces difíciles de encaixar dende un punto de vista de ideoloxía. Por eso, cando vemos as tertulias, están casi agobiándos, atosigándos tanto a Ciudadanos como a Podemos, como a esta xente. Pero a ver, ti, ¿es de izquierdas o es de derechas? A verdade é que non... A xente non sabe ben o que contestar, non? Non sabe o que contestar, é que moitos nin contestan. Sí, exactamente. É como... A ver, pero ti, ¿es de derechas o es de izquierdas? ¿Es do Barcelona o es do Madrid? ¿Eres homo o eres muller? Pois hoxe, que se, hai cosas intermedias. ¿No? Sí, exactamente. Pues na política parece que tamén ao final vai resultar que vai resultar que, parecido, ¿eh? Non todo é esquerdas e dereitas, tamén hai centro, tamén centro dereita, centro esquerda. Bueno, é un tema moi moi discutible. En calquera caso, sen sair de Lugo, falando tamén de forzas novas, de políticos progresistas. Os novos alcaldes de Coruña e de Santiago, Xulio Ferreiro por Marea Atlántica, Martiño Noriega por Compostela Aberta, declinan asistir á ofrenda do Santísimo Sacramento en Lugo. Sabedes que a diócese de Lugo xa é un clásico cada ano e invitou a estas forzas políticas cos alcaldes destas cidades de Santiago e Coruña a esa unha ofrenda que fan neste caso este domingo en Lugo faz esa ofrenda o Santísimo Sacramento. Entón as forzas eclesiásticas, poderes eclesiásticos, como este caso é a diócese de Lugo, sí, hai unha invitación formal pues, aos alcaldes en exercicio de Coruña e Santiago. E como sabedes que en Coruña naceu gañou Xulio Ferreiro, claro, en Santiago Martiño Noriega, pois declinan a ir. Supoño que contestarán de boas maneiras, intentarán ser elegantes ou diplomáticos, hombre, supoño. Que non queren ir, justifícanse en que, bueno, o seu concello, a súa forma de ser parte de laicidade. Claro. Entón, parten dunha política laica, por así decilo, de non favorecer especialmente a ninguna religión, de non pronunciarse ni manifestarse abertamente a favor de ninguna. O sea, exactamente, nin a favor nin en contra. Entón, con este argumento justifican a súa non asistencia a este acto e, bueno, rompen un pouco tamén eses formalismos de toda a vida de que, bueno, ainda que non seas moi católico, pois hai que, entre comillas, comulgar. Exactamente. Porque non eres católico, pero o día da festa entras a misa e non pasa nada. Hai aquel refrán que dicen, por mor dos santos hai que besar as paredes. Pois mira, ben aplicable ao conto. O caso é que agora moita xente os criticará de progres. Sí. De progres, de que mira, xa empezamos con estes. Ainda non son oficialmente alcaldes e xa andan renegando da Iglesia. Mira, e máis aí en Galicia, que a creencia que hai. Por eso. Ai, mamaña querida, vamos che vos. Xa hai unos telediarios e todo. Diguche. Como, sí. mira estes progres, xa non queren saber nada da Igrexa. Ai, Dios, en que mundo nos van a meter? En que mundo nos van a meter estes? Bueno, pois eso, que non van a asistir a esa ofrenda este domingo, alegando pues, a súa política laica, claro, de non favorecer ni marxinar a ninguna religión. Todas teñen que tratarse de igual maneira. Aínda que por tradición seamos un país que teñamos unha cultura católica, a verdade é que cada vez hai máis mestura de religións e hai que respetarlas a todas e non favorecer a ninguna en particular. Exactamente. Baixo este argumento tamén quedan ben e non van facer o paripé sair na foto coa xerarquía eclesiástica. Que máis? Sen sair de Lugo, oxe, mira, parece que todo fala de Lugo. A Praia das Catedrais, que sabedes que é un dos monumentos naturais máis coñecido de Galicia, que cada vez ten máis visitantes, ¿sí?, que cada vez é máis coñecido no mundo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pois viñamos falando tamén deste fenómeno espectacular de presencia de turistas na Praia das Catedrais, pois chegamos a un punto de que se van restringir as visitas. A Xunta rebaixa a 4.812 as visitas, os pases diarios para poder ver a Praia das Catedrais. Hombre. A partir deste mes de xullo entrará en vigor esta normativa, co cal quedan restringidas as visitas. Solo se pode acceder, solo se poderá acceder á Praia das Catedrais se faz unha previa reserva vía internet na web da Consellería de Medio Ambiente. Uh-huh. Ou entrando en www.ascatedrais.xunta.es. Aí tens que facer a reserva para poder ver a Praia das Catedrais. E con ese tema, claro, houve polémica, porque podemos pensar, vale, pero se eu non teño internet, ou se eu non quero facer a reserva por internet, ou se eu non me manexo coas novas tecnologías, que pasa aquí? É todo a través da web da Consellería de Medio Ambiente, o Concello de Ribadeo, o Concello de Barreiros, claro. que tamén é negocio e lle interesa que a xente pase pois, por unha oficina de turismo, claro. Etcétera, etcétera, a reservar ou a poder acceder a ese pase ou ese permiso para poder ver as Praias Catedrais, pois bueno, a resultas de esta oposición ou do Concello que non estaban de acordo, esta controversia, pois optouse por ceder un 25% destes permisos a través dos concellos de Barreiros e de Ribadeo, a través tamén da patronal de Ribadeo, a patronal pois, interesada no turismo, e tamén axencias de viaxes. Claro. O sea, que tantos concellos limítrofes, bueno, limítrofes Barreiros. Barreiros de... Barreiros xa é o concello que pertenece a Praia das Catedrais. Patronal e axencias de viaxes poderán xestionar o 25% deses pases diarios que estableceu a Xunta. Sí, medio ambiente, máis ou menos. Medio ambiente. Quédese proteger o Arenal, polo que dicimos, que cada vez vai máis xente, aquilo parece xa a Ramblas. Sí. E a verdade, pois, que claro, algún límite hai que poñer. Sí, no, iso é lógico. Están tomando carta no asunto. Pero eu penso que se piñeran unhas oficinas de turismo e dando, porque máis que seguro que vas a pasar por un sitio e a persoa que non este autorizada a pasar ese día ou a pasar esas horas, pois para atrás, que pasen as que teñan pois permiso esas horas. Que eu penso que unha oficina de turismo ven máis ben nos dous sitios, unha en Ribadeo e outra en San Cosme de Barreiro, correcto. Pois podían solucionar moitos cabreos, porque vai haber moito cabreo, E vai haber moito cabreo xa. Ademais... O pastel cada vez é máis grande. Por eso. Amigo. E entón, pois... Aí xa veremos a ver. Bueno. Eso. Pois rematamos. Vou xa fazer unha pregunta. Faima. Se así... Sí, se así contesto, senón non. Que nos vaya poñendo Fernando ese final... sempre utilizamos para despedirnos con pouco de humor, vamos. Exactamente, ¿no? Claro, hombre, eso que non falte. A vos xa de unha pregunta. Dime. Así, sin pensarlo moito. a quen, iba a decir, a quen mandarías a merda, pero vou ser máis diplomático. A quen mandarías a facer gárgaras? A quen mandarías a facer gárgaras? Ou a facer puñetas. A facer puñetas. Ou a porra. O a quen mandarías? A ver. Alguén, así que se te ocurre esta semana, dime este. Bueno, pues, este carallo, mira, mandaba pues, rápidamente, ¿eh? Pues mira, o Fréjole. o Feijó, pero que che fixo Feijó? Home, a min directamente non me fixo nada, pero alma non fai... de Dios, que che fixo? Pero non ves que non fai nada por o galego, non fai nada nin por os galegos, as grandes que ten que marchar para Madrid. Que vai ser... Mira que non o recoñece, ¿eh? Oye, pero costaríalle tanto recoñecelo? No, claro que lle costa moito, sempre que ten que pagar cartos por recoñecelo. Pois. Debo lle ben ou algo. Non ves que que tampouco se sabe onde naceu, se naceu. Naceu nos Peares. Bueno, naceu nos Peares, pero non se sabe porque aí quantos concellos se xuntan. Sí, ahí hay dos provincias, tres concellos, bueno. No se diría bien, pero hay un estudio interesante. Me parece que le va algo de Zamora o algo así, no sé. Pues, ¿sabes a quién mandaría las gárgaras? ¿A quién? Mira, que no tiene nada que ver con Galicia. A Florentino Pérez. Eu sei como nem me dá, nem me... A gente vai, não? Não, nem a nada. Bueno, pois... Ademais, tenha em conta que pro ano que vem vamos a ter um equipo feminino em primeira divisão. O Olivo de Vigo. Ah, não sabia eu. Sim, senhor. Temos um correspondente que nos fala do futebol galego e vai dar muito que falar desse equipinho. Bueno, pois mira... Pues vale, pues apunta noticia que no sabía. Y aparte tenemos una galega en un mundial de fútbol. Sí. De selección. Una selección, a sí. A boquete. Sí. Pues bueno, yo dice chudar gárgaras. Hago a Florentino Pérez porque, a ver, ya me parece un impresentable. Y realmente, lo que fixo con Ancelotti, pues no me parece... Por moito que vaya de señor... Sí. No me parece nada señorial... nada formal. Un tío que se portou tan ben con Madrid, que eu son do Barcelona, mandalo para Italia da maneira que o manda, por non gañar nada. Sí. A verdade que a prepotencia de sempre, aquí se non se gaña, non se pode estar. Pois esa prepotencia eu mandaba a freír espárragos, a fazer puñetas, a fazer gárgaras. Pois ben, eu dixe hecho porque, mira, hoxe vimos a aprender algo. Facer gárgara significa despedir a alguén de malas maneiras ou non desexar trato con él, vale? É o que fixou Florentino con Ancelotti, pero eu mandaba a Florentino, non Ancelotti, que me claro. Merece máis respeto. Esta expresión pode ter a súa orixe na incomodidade de soportar a alguén que perturba a convivencia. Mandase a facer gárgaras para que limpe a boca ou a gorxa, en especial se trata dunha persoa moi mal falada ou latricadora. Facer gárgaras é un procedimento higiénico para eliminar infeccións da gorxa, como sabedes, con auga, bicarbonato ou outras sustancias asépticas, vale? Para eliminar irritacións ou outras enfermidades. Este recurso sanitario levábase a cabo pola noite e antes de ir a dormir, o que facemos todo o mundo despois de cepillar os dentes. Exactamente. De xeito que a persoa que se mandaba a facer gárgaras tamén era convidada a que se limpara a boca e a que se fose a dormir sen molestar e sen falar. En calquera caso, unha persoa que fai gárgaras non pode facer outra cousa. Entón, dai ben un pouco a expresión. Se mandas a alguén facer gárgaras, porque o mandas pa a cama non quer saber nada del, quédelo mandar a lavar a boca porque a ten moi sucia, non di máis que tonterías, claro. E mentre fai gárgaras non pode falar e nin molestar. Entón, mandando a alguén a facer gárgaras, pues mira, xa cumpres estes tres requisitos, sacas de diante a persoa en cuestión. Exactamente. Entón, tamén, hai a expresión facer puñetas, non? Ou mandar a porra a alguén. Pois as puñetas son os puños, bocamangas, bordaos sí. Ou puntillas que aínda adornan as togas de xuíces e magistrados, por exemplo. Exactamente. Son costumes residuais que do que foron usos comuns antes. Entre o século XV e XIX, as puñetas levábanas moitas persoas, especialmente en pazos, casas nobres e pudentes, xa xente de alta alcurnia. Sí. Ademais, da dificultade do traballo, as puñetas facíanse nos conventos, de xeito que mandar alguén a facer puñetas significaba enviálo á reclusión conventual, dedicado a traballos femininos. Okay. Xa que mandar alguén a facer puñetas, pois era eso, recluíla nun convento e inda por riba a denigralo facendo traballos de mulleres. Exactamente. De aí ven as próximas puñetas. E a última, tamén que ven na mesma dirección, mandar alguén á porra. O de baita á porra ten orixe familiar. Esta expresión nace nos cuartéis. Antigamente era común que os abandeirados ou tambores maiores dos regimentos portaran un bastón símbolo de mando e orde. Nalgúnas ocasións eran tamén símbolo do propio acuartelamento. Este bastón era coñecido entre soldados co nome de porra. Como normal era que o levase un oficial, deu sen dicir que alguén tiña moita porra, se era moi vanidoso ou fachendoso co seu poder, co poder que tiña. Fachendeaba moito de poder, de situación de privilexio e de superioridade. A porra situábase no centro do campamento clavado no chan. Cando alguén se portaba mal ou cometía faltas leves, o oficial de turno mandaba a porra e ali debía agardar ata que se decidía o castigo que se lle impuñerían. Algúnas veces o único castigo era simplemente vixiar a porra, é dicir, estar ali como un espantallo sen facer nada. Mira. O sea, quedei ben o mandar a alguén a porra. Pues, cantar ¿cómo? Ali o bastón de mando no patio, mandarte ali. É como os nenos pequenos cando mandas ao rincón de pensar. Eso. Pois mandar a porra. Pois mira. Queda? Non vos interrumpo máis. Pois moi ben. Saúdos e ata semana que ven. Ata semana que ven. Sede felices, máis aínda do que sodes. E a comer perdices. A praia. Eso. Xa é tempo. Pois moi ben, unha aperta, Xosé Manuel. Hasta logo.